Visser. Goedemiddag, straks in Nieuws en Co. De vleesaanbiedingen bij Jumbo gaan verdwijnen. Dat gaat gevolgen hebben voor onze vleesconsumptie, zeggen onderzoekers. En topoverleg in Duitsland over de steun aan Oekraïne. Worden bondskanselier Scholz en de Franse president Macron het eens? Eerst het NOS-journaal Sit van der Linde. De laatste 6 weken zijn in Nederland 4 baby's overleden aan kinkhoest. Dat zijn er uitzonderlijk veel. Normaal overlijden in een heel jaar zo'n 1 tot 2 kinderen aan kinkhoest. Wie gevaccineerd is, hoeft zich volgens het RIVM niet direct zorgen te maken over de toename. In principe heeft dat geen gevolgen voor de mensen die gevaccineerd zijn. We weten natuurlijk wel dat vaccinaties nooit 100% werken. Maar als je goed gevaccineerd bent, dat is de beste bescherming die je jezelf kunt en je pasgeboren baby kunt geven. Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte veroorzaakt door een bacterie. Deze week bleek dat steeds minder kinderen worden ingeënt tegen ziektes als polio, mazelen en rode hond. De vaccinatiegraad is gedaald tot onder de 90%. Voor de noordwestkust van Turkije is een rubberboot met migranten gezonken. Zeker 22 mensen kwamen om het leven, onder wie een aantal kinderen. 2 mensen zouden zijn gered. 2 anderen wisten zelf de Turkse kust te bereiken. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er aan boord waren of waar ze vandaan kwamen. Ministers en staatssecretarissen kunnen voortaan bij 2 oud-ministers terecht voor advies over integriteitsvraagstukken en andere moeilijke kwesties. Winnie Zorgdrager en Jaap de Hoop Scheffer fungeren als nieuwe vertrouwensfunctionarissen. Ze zijn gekozen vanwege groot persoonlijk gezag en afstand tot de politiek, meldt demissionair minister Hugo de Jonge. Israël heeft een plan goedgekeurd voor een inval van de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Het leger wil de bevolking evacueren, maar zegt er niet bij hoe. Premier Netanyahu is van meerdere kanten gewaarschuwd Rafah niet binnen te vallen. Zo vreest de Wereldgezondheidsorganisatie voor een nog grotere humanitaire ramp. In de stad zijn 100.000 vluchtelingen. Het Utrecht Studentenkoor heeft een aantal leden voor onbepaalde tijd geschorst. Aanleiding is een lijst die is uitgelekt, waarop vrouwelijke studenten onder meer worden beoordeeld op uiterlijk en bedprestaties. Het bestuur noemt de actie weerzinwekkend. 10 Nederlandse bedrijven gaan met het Franse Naval meewerken aan de bouw en ontwikkeling van 4 nieuwe onderzeeërs voor Defensie. Eerder lekte al uit dat de opdracht naar de Fransen gaat, maar demissionair staatssecretaris Van der Maat heeft die keuze nu officieel bekendgemaakt. Ook de namen van de 4 boten zijn bekendgemaakt door demissionair staatssecretaris Van der Maat. Orca, Zwaardvis, Barracuda en Tijgeraai. En waarom heten ze zo? Omdat het hele stevige, krachtige, indrukwekkende roofdieren zijn. Het is onduidelijk hoe duur de onderzeeërs zijn. Waarschijnlijk meer dan €1 miljard per stuk. Bij de Russische presidentsverkiezingen zijn enkele incidenten gemeld. In Sint-Petersburg probeerde een vrouw brand te stichten in een stemlokaal. Op videobeelden is te zien dat ze een Molotov-cocktail naar binnen gooit en vervolgens wordt opgepakt. In het noorden van Rusland probeerde een vrouw een stemhokje in brand te steken. Verder zijn er bewakingsbeelden van een vrouw die in Moskou groene verf in een stembus gooit. En ook op 2 andere plaatsen waren incidenten met verf. De presidentsverkiezingen in Rusland duren 3 dagen. Internationaal wordt aangenomen dat de uitslag al vaststaat. Het weer: in het zuidoosten flinke buien met kans op hagel en onweer. Op andere plaatsen kan de zon af en toe schijnen. Het is 12 tot 15 graden. Morgen droog en geregeld zon. Bij een stevige noordwestenwind wordt het dan 11 graden. ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemiddag. Aai, goedemiddag. Ja, naast de dagelijkse files veroorzaken ongeluk op dit moment voor behoorlijk wat vertraging op diverse plekken. Om te beginnen bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor Amsterdam Oud-Zuid is een ongeluk gebeurd. Er zijn nog altijd 3 rijstroken dicht, vertraging 1/2 uur. De A15 Rotterdam richting Europoort. Bij knooppunt Benelux 7 kilometer file rijden met ook 1/2 uur oponthoud. De A58 Bergen op Zoom richting Breda. Bij Sint-Willebroort gebeurde ook een ongeluk. 1 rijstrook is dicht, vertraging bijna 1/2 uur. En tot slot de N35 Duitse grens richting Enschede. Bij Enschede Oost staat een auto in brand. Er staat 2 kilometer file met ook hier 1/2 uur vertraging. Ster. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Bolpianos.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van bami met groenten, met kipsaté en pindasaus? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En heb je internet van Ziggo? Dan krijg je nu 30.000 MB belminuten of sms'jes voor maar 11 euro per maand. Kijk voor alle buitenkantjes op hollandsnieuwe.nl. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. AWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. NPO Radio 1. NOS NTR. Lekker gekookt, schat. Pak ook uit deze kerst met onze feestelijke gourmet-minis. En dat voor die prijs. Jumbo. En dit soort reclames zullen we in de toekomst niet meer horen. Mark Visser. Nieuws en Co. Geen kiloknallers meer. Als eerste Nederlandse supermarktketen stopt Jumbo met aanbiedingen op vers vlees. Vanaf eind mei zijn er geen aanbiedingen meer voor rund, varkens en kippenvlees in de winkel en online. Eunice Koekoek is woordvoerder van Jumbo. Goedemiddag. Goedemiddag. Even voor de duidelijkheid, dit geldt dus voor vers vlees. Niet voor bijvoorbeeld sausijzenbroodjes, boterhamworst? Ja, dat klopt. Het geldt niet voor vleeswaren, voor vers vlees. En het gaat om tijdelijke van vooraanbiedingen op vers vlees, rund, kip, varken, wat je net al noemde. En waarom zetten jullie deze stap? Nou, we vinden klanten op een laagdrempelige manier helpen eigenlijk aan meer plantaardig eetpatroon. Dat vinden we belangrijk. En met deze stap zetten we eigenlijk ook een enorme stap in de richting van onze bijdrage aan de eiwittransitie. Dat zijn allemaal hele mooie woorden. Maar wat we eigenlijk bedoelen is dat we in 2030 heel graag de balans tussen wat we aan plantaardige en dierlijke eiwitten verkopen, dat zou wat ons betreft 60-40 moeten zijn. En om dat een stapje te versnellen, hebben we gezegd, dan moet het in 2050, moet die verhouding 50-50 zijn. En daar is dan wel wat voor nodig. En dat is deze stap die we nu zetten met het stoppen van de tijdelijke verse vleespromoties. Wat u denkt dat dat dan helpt? Dat mensen dan minder voor vlees kiezen? Nou, we willen ze daar eigenlijk bij helpen. Gewoon met een stukje betere balans op het bord, zou je het kunnen noemen. En daarnaast doen we natuurlijk ook allerlei andere dingen. En dan kun je denken aan het gelijk prijzen van plantaardige vleesvervangers, zo je wil. Dat hebben we afgelopen december gedaan, in het najaar. En dan zie je ook dat klanten wat vaker kiezen voor de plantaardige variant. En iets minder voor vlees. Dat is een stap dat we doen. En verder is het gewoon belangrijk dat wat we doen, dat het betaalbaar is en lekker blijft. Dus we testen bijvoorbeeld ook met in ons food lab met allerlei smaken. Die prijs, betekent het dus dan dat het vlees duur is? Of verandert er ook weer iets aan de prijs? Nou, het sluit eigenlijk heel goed aan bij een van de 7 zekerheden van Jumbo. En dat betekent dat klanten eigenlijk elke dag een betaalbare prijs voor hun boodschappen betalen. En door niet met promoties te werken, dus dat je eigenlijk niet een verschil hebt tussen de ene keer een wat lagere prijs, een promotie, een aanbieding, en de andere keer een reguliere prijs, kunnen we eigenlijk continu betaalbare boodschappen aanbieden voor klanten. En dus ook voor vers vlees. Hm. Maar jullie hebben in het verleden adverteerden jullie met een vaste lage prijs. En dat die dan het laagste was vergeleken met de rest. Ook op die manier kun je natuurlijk toch reclame maken en eigenlijk vlees aanprijzen. Als je zegt, hier is de prijs altijd lager. Ja, nou ja, eigenlijk gaat het bij ons om elke dag een interessante betaalbare prijs voor onze producten. Dat geldt voor alle producten. Maar je maakt het bij klanten nog een stukje aantrekkelijker door het iets goedkoper aan te bieden. Nou, daarvan zeggen we, die belangrijke stap die nemen we niet meer op de van vooraanbiedingen van vers vlees. En daarmee hopen we echt impact te maken in die eiwittransitie. Er zijn veel reacties gekomen op jullie besluit. Trending ook op X, op nummer 1, Jumbo. Daar zitten complimenten tussen van bijvoorbeeld Wakker Dier. Ook kritiek. Caroline van der Plas van de BBB twittert dat dit besluit juist mensen met een kleine portemonnee hard raakt. Verslaggever Roel Pauw vroeg wat Jumbo-klanten ervan vinden. Erg. Alles is duur genoeg. We kunnen wel gebruik maken van die aanbiedingen. Ik eet bijna elke dag vlees. En let u er dan op of er iets in de aanbieding is? Jazeker. Ja? Ja, op alle centjes. Boodschappen zijn best wel heel duur. Dus ik zou wel willen dat het gewoon wel in de aanbieding blijft. Ga ik naar de Lidl, naar de Hoogvliet, overal. Het scheelt je ook soms gewoon €5. Mm-hmm. Wat kan je doen met €5? Nou, dat is best wel wat. Ik ga er geen vlees minder om eten. Dus dan gaat u naar een andere supermarkt? Dan ga ik naar een andere supermarkt, zeker. Waarom stoppen ze daarmee? Dan ben ik even benieuwd. Nou, Jumbo wil aanmoedigen dat mensen minder vlees en meer plantaardig gaan eten. Oké. Okay. Maar ik zou het zelf niet zo snel doen. Nee. Dat soort geneuzel, dat... Nee. Ik ben wel heel traditioneel op mijn stukje vlees. Ik vind het een prima idee. Ja? Ja, ik heb er geen moeite mee. Maar ik vind het niet de taak van de supermarkt. Nee? Nee, zeker niet. Ja, nee, ik vind het onzin. Gaan we nu mensen een beetje dwingen of een beetje pesten om geen vlees te eten? Het is niet een kwestie van mee bemoeien. Het is gewoon een kwestie van een keus. En als je dan niet eens bent met wat de winkel verkoopt, dan ga je naar een andere winkel. Ik denk dat ze daar wel verlies om draaien. Als je daar je waardes in hebt, dat je dat belangrijk vindt, ja, dan moet je daarvoor gaan staan. Nou, ik denk soms wel eens dat ze ook wel een beetje toegedwongen worden. Die dierenactivisten en weet ik allemaal wat, die zitten er ook bovenop. Kijk, als het nou eens de vlees gaat uit de aanbieding, maar op dezelfde manier doen we vegetarische vleesvervangers dan in de aanbieding, dan bied je een alternatief. Mevrouw Koepoek, we horen complimenten, maar ook zorgen over de prijzen. Mm-hmm. Bent u bang, straks eind mei, wordt het spannend dat er misschien klanten weglopen? Nou, sowieso is het een grote stap die we hebben genomen. Maar we hebben gezien dat het gevonden dat het echt noodzakelijk is. En ik heb natuurlijk ook de klanten gehoord die u net laat horen. En een van de klanten hoorde ik ook zeggen keuzemogelijkheid. En dat is natuurlijk wat we aanbieden. En ik denk wel dat we zullen het heus, het is genoeg spannend, we zullen het heus wel even merken. Maar keus blijven bieden aan klanten. Of je nou wel of niet voor vlees kiest, het betaalbaar houden. Continu betaalbaar houden en daarnaast inzetten op kwaliteit en smaak van andere varianten. Ja, daarmee hopen we uiteindelijk ons steentje bij te dragen. In het verleden natuurlijk wel ook kritiek gekregen, juist van milieu- en dierenwelzijnsorganisaties. Nu die complimenten. Was er veranderd? Er zit natuurlijk een nieuwe CEO. Heeft het daarmee te maken ook? Nou, we voelen natuurlijk de urgentie en de doelstelling om in 2030 die balans van plant en dierlijk op het bord wat te veranderen, hè, naar 60-40, die heeft Jumbo al langer. En daar is gewoon een stap voor nodig om dat te realiseren. Dat lijkt nu nog ver weg. Dat hebben we eigenlijk ietsje dichterbij gemaakt door in 50-50 doelstelling in 2025... daarna te streven. En het is niet het enige wat we doen op duurzaamheid. Nee, dat was die plantaardige ding, hè, om daar ook mee aan de gang te gaan. Dat vertelde u al. Unies Koekoek van Jumbo, dank u wel. Als de tweede supermarkt van Nederland vleesaanbiedingen schrapt, kunnen andere supermarkten dan nog achterblijven? Daarover praat ik met Charlotte Linnenbank, directeur van Question Mark, een organisatie die onderzoek doet naar supermarkten en duurzaamheid. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van deze actie van Jumbo? Ja, wij zijn er blij mee. Omdat vlees geen promotie nodig heeft. Er kwamen net al wat redenen voorbij die veel gaan over de eiwittransitie die nodig is voor het klimaat. Maar op dit moment een nog belangrijke reden is denk ik ook dat de gemiddelde Nederlander op dit moment te veel vlees eet voor zijn eigen gezondheid. Dus... Daarnaast, Als je mensen op straat vraagt, ben je blij met hoe dieren behandeld worden in slachterijen en dergelijke? Zeggen mensen ook dat ze graag willen dat dieren goed behandeld worden? En dat is ook niet iets wat lukt met vlees steeds zo heel goedkoop in de aanbieding te doen. Dus vanuit verschillende invalshoeken denk ik dat Jumbo hiermee een hele goede stap zet, waar ook uiteindelijk de klant van Jumbo blij mee mag zijn. Mm-hmm. Voor gezondheid, klimaat, dierenwelzijn is dit een stap vooruit. Als we de mensen op straat vragen, zoals we net deden, hoor je daar ook wel woorden als betutteling voorbij komen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat we het begrip betutteling ook wel eens wat verder onder de loep mogen nemen. Want de vraag is of die reclames niet betuttelend waren. Als je zulke sterke afgeprijsde artikelen voorhoudt en met heel veel visueel geweld in de winkels hangt, hoe lastig is het dan als klant om nog een eerlijke keus te maken die gericht is op je eigen behoeften? Als je binnenkomt in de winkel met een boodschappenlijstje, maar vervolgens de reclames je tegemoet schreeuwen met zwaar afgeprijsde artikelen, dan maak je ook geen eerlijke keus meer. Dus ik vond die reclames eigenlijk veel betuttelender dan als je dat Jumbo of welke winkel dan ook gewoon altijd dezelfde prijs vraagt voor producten. Wat denkt u? Gaan andere supermarkten dit voorbeeld volgen? Ja, ik denk dat ze wel moeten. En ik weet ook uit gesprekken die wij met ze hebben dat ze er ook zeker al over nadenken. Want alle grote supermarkten hebben de doelstelling gesteld om hun klanten te helpen minder vlees en meer plantaardig te eten. En om dat ook ernaar te streven dat ze in hun verkoop meer plantaardig en minder dierlijke producten gaan verkopen. En wat Jumbo terecht zegt is dat het stoppen met promoties op vlees en prijspromoties, maar ook in het algemeen het promoten van vlees genomen moet worden als maatregel door de supermarkten om die doelstelling te behalen. Ja, en u heeft ook gezien, uit onderzoek blijkt dat dit dan werkt. Dat hiermee de vleesconsumptie daalt als je dit soort stappen neemt? Nou, het is een feit dat mensen meer kopen van producten die in de aanbieding zijn. Dus de verwachting is dan ook dat er minder gekocht zal worden, inderdaad. Want zo werkt gewoon ons brein. Dat is gewoon heel verleidelijk. We weten in ieder geval uit onderzoek dat die aanbiedingen dermate lastig te weerstaan zijn. Dat je daar toch op afgaat. En dat mensen dus daar meer van kopen en meer eten. Zelfs dan ze gepland hebben. Dus als je het hebt weer over betutteling. Je neemt je voor om een bepaalde hoeveelheid vlees te eten. En als dat maar flink in de promotie is, dan ga je er meer van eten dan je eigenlijk bedoeld hebt. Dus als deze promoties stoppen, dan verwachten we ook dat niet meer zal gebeuren. Wat niet betekent dat mensen geen vlees meer gaan eten. En dat hoeft ook niet, maar wel iets minder. En het goedkoper maken van juist gezonde en of bio vlees of andere dingen. Kijkt u daar nog naar? Of is vlees sowieso niet oké? Okay? Ook niet als het heel biologisch of op een andere manier? Nee, ik denk dat het zeker goed is dat vlees wat volgens hogere dierenwelzijnsstandaarden en ook volgens beter voor met standaarden die beter voor natuur en klimaat zijn, wordt geproduceerd. Beter zou zijn als mensen dat kopen. In plaats van vlees wat op een hele goedkope manier zonder oog voor dierenwelzijn, natuur en klimaat is geproduceerd. Dus het is niet. Wij pleiten er niet voor dat iedereen vegetarisch moet worden. Helemaal niet. Iedereen kan gewoon zijn stukje vlees blijven eten. Maar wellicht kunnen de porties iets kleiner. En misschien kan het 1 of 2 dagen per week iets anders zijn dan vlees wat je op je bord legt. Dank u wel. Charlotte Lindebank, directeur van Question Mark. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Hoe is het op de weg? Ja, veel dagelijkse files nog altijd. En ongelukken zorgen eigenlijk heel de middag al voor behoorlijk wat oponthoud op diverse plekken. Om te beginnen bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Den Haag. Daar is eigenlijk heel de middag zijn er problemen geweest met een ongeluk. Goed nieuws, de weg is inmiddels weer vrij. Maar er staat nog wel 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Bij Sint-Willebrod ook een ongeluk. 1 rijstrook is er dicht. Hou rekening met een kwartier oponthoud. De familie van Carlo Heuvelman hoopt dat de gisteren vrijgesproken 5 verdachten ruzie krijgen over de bijna 300.000 euro schadevergoeding die ze moeten betalen. Ze zijn natuurlijk helemaal vrijgesproken, maar in ieder geval wel echt voor die doodslag. En ze moeten dat bedrag binnen 9 maanden betalen, vertelt de advocaat die de familie van Carlo bijstaat aan het AD. En ze moeten onderling bepalen wie verantwoordelijk is voor welk deel van dat bedrag. Advocaat verwacht dat de verdachten daar ruzie over krijgen en dan misschien hun stilzwijgen verbreken. Want tot nu toe hebben ze niks gezegd erover. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of koningshuisdeskundige Mark van der Linden zich schuldig heeft gemaakt aan afpersing met seksvideo's. Dat heeft advocaat Rigoret van Riet bevestigd. Zij staat 2 mensen bij die aangifte hebben gedaan tegen van der Linden. Verder wil ze niet inhoudelijk reageren op de kwestie. En koning Willem-Alexander heeft tijdens een bezoek aan Zutphen de Britse prinses Kate met een knipoog op de hak genomen. Een meisje vertelde Willem-Alexander dat ze een foto had gezien van de koning met zijn gezin. En toen antwoordde de koning: echt waar? Ja. Ik heb niet de foto's op. Royalty-verslaggever Rick Evers legt het grapje van de koning vast op beeld en plaatsen het op X. Frankrijk en Duitsland verschillen van mening over de steun aan Oekraïne. Franse president Macron is in Berlijn om te praten met bondskanselier Scholz. En ook de Poolse premier Donald Tusk is erbij. En daarmee wordt de Weimar-driehoek Duitsland, Polen, Frankrijk nieuw leven ingeblazen. Voor meer uitleg gaan we naar Berlijn, naar Charlotte Waiers en naar Parijs, naar correspondent Frank Renaud. Goedemiddag beide. Charlotte, om met jou te beginnen. Waarom heeft Scholz deze uitnodigingen verstuurd? Het is geen geheim dat het niet zo lekker loopt tussen Scholz en Macron. Zeker niet sinds Macron vorige maand openlijk heeft gezegd bij een bijeenkomst in Parijs dat Frankrijk niet uitsluit dat er ooit militairen gestuurd gaan worden in Oekraïne. Iets wat Scholz meteen keihard uitsloot. Een ander punt is lange afstandsraketten. Frankrijk onder andere levert die wel, Duitsland niet. Nou, de discussie over waarom het ene land dat wel kan doen en het andere land niet, dat ligt ook gevoelig. Komt nog een opmerking bij van Macron die zei: dit is niet het moment om laf te zijn. Wat eigenlijk in Duitsland werd opgevat als een directe sneer naar Olaf Scholz. En op de achtergrond speelt er ook nog mee dat de Russen die oneenigheid ook nog proberen te benutten. En dat er gesprekken zijn afgeluisterd van de militaire top in Duitsland over die lange afstandsrakettenleveringen vanuit Duitsland. Wat Scholz ook in een moeilijk pakket bracht. Dus al die plooien, al die hobbels, die probeert hij toch een beetje glad te strijken nu. En de Poolse premier die kan er hopelijk ook bij helpen. Ja, en Frank, Macron, die ziet die noodzaak ook? Nou ja, kijk, voor Macron spelen er verschillende redenen. Hij is natuurlijk altijd al een eurofiel geweest, een groot voorstander van Europese samenwerking. En hij weet ook dat Duitsland en Frankrijk de 2 grootmachten zijn. Dat zal sinds jaar en dag de as en de motor van de EU vormen. Maar ja, Frankrijk is zelf niet machtig genoeg meer om die kar alleen te trekken. Of gewoon niet machtig genoeg. Dus samenwerken met Berlijn is noodzakelijk. Maar met Scholz is het wel even zoeken natuurlijk. Want de karakters van Emmanuel Macron en Olaf Scholz zijn helemaal niet hetzelfde. Macron is een man van de grote gebaren, de internationale plannen, de filosofische vergezichten soms zelfs. Typisch Frans zou je kunnen zeggen. Ja, en dat is Scholz nou net niet natuurlijk. Hè. De Fransen zijn flamboyant, de Duitsers zijn degelijk. Dus die 2 mannen die moeten nog een soort modus vivendi vinden. Maar Macron snapt natuurlijk ook wel dat er iets recht te zetten is. Hè, na die opmerking eind vorige maand dat het Westen wellicht militairen naar Oekraïne gaat sturen. Charlotte zei het, in Berlijn waren ze daar niet blij mee. Macron heeft vandaag toegelicht wat hij bedoelde. Hij heeft het ook genuanceerd. Macron heeft verklaard in Berlijn dat hij geen initiatieven zal nemen die tot escalatie gaan leiden. En dat was duidelijk een geste aan het adres van Berlijn. Maar hij blijft er wel bij. Hij heeft dat gisteravond ook nog eens op de Franse tv gezegd. Dat het Westen alle opties moet openhouden. Omdat dat de enige manier is om Poetin te stoppen. Ja, Charlotte, ja, wat Frank zegt ook. Hè, Scholz, toch wat voorzichtiger Oekraïne-beleid dan Macron. Hoe zit dat? Waarom is dat zo? Ik denk dat Scholz dat zelf niet zo per se zou omschrijven. Want na de Amerikanen zijn de Duitsers degene die de meeste steun leveren aan Oekraïne. Veel meer dan Frankrijk. Dus ja, hier kijken ze ook een beetje naar die woorden van Macron eerder dan. Hè, van nou, dat is makkelijk praten. Zeggen dat we veel moeten doen en niet laf moeten zijn. Maar ga eerst maar eens meer leveren. Daarbij komt dat de zorgen over escalatie van de oorlog en ook dat Duitsland de oorlog ingetrokken worden, dat die hier heel groot zijn. Dat is echt iets wat leeft. Heeft ook natuurlijk een beetje met de Duitse geschiedenis te maken. Dat Duitsers huiverig zijn om met oorlog te maken te krijgen. Scholz en zijn partijen staan in eigen land onder druk. Dus wil Scholz zich nu ook een beetje profileren als juist de vredeskanselier. En hij ziet leiderschap juist als bezonnen blijven, niet voor escalatie zorgen. Dus wil zich daar echt anders profileren dan Macron. En die houding lijkt in eigen land heel langzaam wel een beetje te gaan werken. Frank, de oorlog is nu al 2 jaar aan de gang in Oekraïne. Wat is nu het Franse standpunt, dus de houding van Macron als het over Oekraïne gaat verder? Nou, Emmanuel Macron heeft eigenlijk een enorme draai gemaakt, zou je kunnen zeggen, van 180 graden. 2 jaar geleden was hij er echt nog van overtuigd dat er met Poetin te praten viel. Dus dat deed Macron ook heel veel. Hij is naar Moskou geweest. Je herinnert je misschien nog die enorme grote tafel met Poetin aan de ene kant en Macron aan de andere kant. Dus hij belde ook heel vaak met Poetin. Maar goed, daar is hij nu helemaal van teruggekomen, de Franse president. Gisteren was Macron dus op tv over Oekraïne en hij noemde Poetin daar onbetrouwbaar en gevaarlijk. En ook nauwelijks nog voor reden vatbaar. En daarom moet het Westen ook dreigen met harde actie, zegt Macron. Want dat is de enige manier om Poetin op zijn knieën te krijgen. Dat is de enige taal waar hij naar luistert. Nou, en om die draai ook kracht bij te zetten heeft Frankrijk deze week een enorm steunpakket voor de komende jaren voor Oekraïne goedgekeurd, inclusief nieuwe wapenleveranties. Hey Charlotte, wat is dan de rol van de Poolse premier Tusk bij dit overleg? Want hij is er dus ook vandaag bij in Berlijn. Ja. Hij is er echt een beetje bijgehaald, want eerst was het een 1-op-1 ontmoeting tussen Macron en Scholz. Nou, Tusk mocht toen ook nog aanschuiven. Ja, die moet echt de bemiddelaar zijn en de eenheid bewaren. Tusk is natuurlijk heel ervaren in de Europese politiek, was lang voorzitter van de Europese Raad. Dus die kan wel wat op dat gebied. En qua positie over defensie en Europa en de aanpak van Rusland, daar heeft Polen raakvlakken met zowel de Fransen als de Duitsers. Nou, Tusk is ook nog net langs geweest bij Biden in Amerika, waar hij gesprekken heeft gehad over de toekomst van de relatie tussen Amerika en Europa. Wat natuurlijk voor Europa heel belangrijk is, kan eigenlijk nu niet zonder steun van de Amerikanen. Ja, en die driehoek die was er niet voor niets, die Weimar-driehoek. Die bestaat al sinds begin jaren 90. En Polen vertegenwoordigt daarin de landen in Europa die dicht op Rusland zitten, die de dreiging echt voelen. Dus al met al leek het een goed moment voor hem om aan te schuiven. Ja, Frank, Macron en Tusk, hoe kunnen die het vinden met elkaar? Nou, ze zijn allebei liberalen, dus ideologisch is er echt een klik. Ze kennen elkaar natuurlijk ook uit die tijd in Brussel, hè, wat Charlotte net al zei, dat schept een band. En Tusk was maandag nog in Parijs voor overleg en daar onderstreepten de leiders allebei nog eens dat ze de bilaterale en de Europese relaties nieuw leven in willen blazen met de nieuwe Russische dreiging natuurlijk. Hè. Polen is natuurlijk bang, Macron deelt de angst voor verdere Russische expansiedrift. En Tusk en Macron zeiden maandag ook nog dat ze samen met Scholz wilden optrekken en er werd in dat verband niet gesproken over die Weimar-driehoek. Maar Tusk had het over Macron, Scholz en hijzelf als de drie musketiers. En dat was natuurlijk tot groot genoegen van Macron, want de drie musketiers, dat is een klassieker uit de Franse literatuur. Charlotte, de bijeenkomst is net afgelopen daar, Merlijn. Ik weet niet, hebben ze al wat gezegd of hebben we wat kunnen zien? Ja, er is een verklaring geweest achteraf. Geen ruimte voor journalisten om vragen te stellen. Ze willen echt dit is zelf in eigen hand houden. En alles wat ze daar zeiden was helemaal gericht op eenheid. Scholz zei, dit is een belangrijk signaal aan Moskou. Dat ons niet uit elkaar laten spelen. Nou, Frank zei het net al. Er werd ook al even gerefereerd aan dat Frankrijk niks wil doen om de zaak verder te laten escaleren. Dat is, ja, denk ik, daar zullen ze in Duitsland erg blij mee zijn. En nog wat wel aardig was, Tusk die zei nog, die bedankte Olaf Scholz. Die zei bedankt dat u niet getreuzeld heeft. Zoals soms wel gebeurt in de politiek als er lang onderhandeld moet worden. Nou, dat was een duidelijke sneer ook wel. Compliment en een sneer in één. Want Scholz stond lang bekend als de treuzelaar. Hij zegt, nou, dat treuzelen dat is nu in ieder geval niet gebeurd. We hebben meteen actie ondernomen. Dank je wel. Correspondent Charlotte Waiers vanuit Berlijn en vanuit Parijs. Correspondent Frank Renaud. Zometeen celstraffen onder de 2 maanden hoeven voorlopig niet te worden uitgezeten. Demissionair minister Weerwind zegt dat dat nodig is vanwege de personeelstekorten in gevangenissen. Bij Jumbo vind je nu ons grootste en lekkerste paasassortiment ooit. Met onze croissants of keizerbroodjes, 4 voor 1 euro. Verschillende soorten Jumbo 48 plus kaas, nu 1 plus 1 gratis. En een halve kilo pitloze druiven, nu voor maar 1,99. Zo komt Pasen helemaal voor elkaar. En dat voor die prijs. Jumbo. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 259 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf 246 euro per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? Tijd binnen. De Duitsers houden dit niet lang vol. Nieuw van de EO. De historische dramaserie De Joodse Raad. Halt! Stemmen! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Stream De Joodse Raad, nu op NPO Start. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. NPO Radio 1. Het is 5:30 geweest. De hoofdpunten zit. Voor de kust van Turkije zijn zeker 22 migranten om het leven gekomen bij een ongeluk met een rubberboot. Enkele mensen konden zelf naar de kust zwemmen. Waar de migranten vandaan kwamen en hoeveel mensen op de boot zaten is niet bekend. Bij de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem is het eerste vrijdagmiddaggebed in de Ramadan voor zover bekend rustig verlopen. Vooraf werd rekening gehouden met botsingen, ook omdat Hamas Palestijnen had opgeroepen zich te verzetten tegen de strenge controles van het Israëlische leger. In Senegal is het belangrijkste oppositielid vrijgelaten. Voor volgende week zijn er presidentsverkiezingen in het Afrikaanse land. Hij mag daar niet aan meedoen, maar schuift een ander oppositielid dat ook is vrijgelaten naar voren. De vrouw die een Formule 1-teambaas beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag tekent beroep aan tegen een intern onderzoek van Red Bull. Na dat onderzoek werd Christian Horner vrijgepleit. Volgens de Telegraaf laat de vrouw het er niet bij zitten en heeft ze een nieuwe advocaat in de arm genomen. Sid, dankjewel. AWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, het drukste moment van de avondspits lijkt alweer achter ons te liggen. Maar we hebben nog genoeg files en behoorlijk wat vertraging verspreid over het land. Om te beginnen de A9, Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer staat 12 kilometer file met bijna een half uur op onthoud. De A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer. Nog 7 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Daar was een ongeluk, de weg is gelukkig wel weer vrij. Hou nog rekening met 20 minuten vertraging. De A15 dan Rotterdam richting Europoort voor knooppunt Benelux. 6 kilometer file met ook een half uur vertraging. En tot slot de N18 de Varsseveld richting Enschede. Bij Harreveld was een autobrand. Dit is inmiddels weer opgelost. Er staat nog wel 20 minuten vertraging. Voor het weer is hier Roosmarijn Knol. Roos, ja, gisteren zijn we natuurlijk een beetje verwend. Want vandaag viel dan toch wel tegen als je gisteren van het weer hebt genoten. Ja, zeker van die temperaturen gisteren. Het werd gisteren 18 graden. Nou, die temperaturen hebben we vandaag niet meer gehaald. Het werd zo'n 15 graden nog in het zuidoosten van het land. Maar daar trokken ook de zwaarste buien over vanmiddag. Bij enkele buien ook wel wat onweer of wat hagel. En in het westen van het land waren de buien een stuk minder in aantal. En was het ook wel iets vaker droog en wat zonniger. Maar er stond ook een stevige wind vandaag. Dus gevoelsmatig allemaal een stukje minder warm dan gisteren het geval was. Maar het goede nieuws is dat morgen overdag hebben we met een stuk minder buien te maken. Alleen in het zuidoosten in de ochtend misschien nog een lichte regenbui. En in de middag is het dan overal droog. Wel een noordwestenwind. Vanaf de Noordzee toch wel iets koudere lucht. Dan wordt het zo'n 10 of 11 graden. Mm-hmm. Maar droog weer met een zonnetje maakt al veel goed. Want zondag wordt een hele regenachtige dag. In de loop van de ochtend vanuit het zuidwesten regen. En in de middag regent het eigenlijk overal wel. Dat gaat zo een paar uur door. Dus echt een beetje een grijze en regenachtige zondag. Het is een beetje stuivertje wisselen zo. Elke de ene dag mooi, de andere dag wat minder. Houden we dat vast ook in de nieuwe week? In de nieuwe week houden we dat een beetje vast. Maar die neerslaghoeveelheden van zondag gaan we in die nieuwe week niet meer terugzien. Dus het is echt vaker droog, ook een stuk zonniger. Met misschien af en toe een lichte regenbui. Dus dat stuivertje wisselen, dat wordt heel voorzichtig een beetje stuivertje kantelen. In de positieve zin van het woord, okay. Ja. Roos Marijn, dankjewel. Hallo, met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24-7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited kun je onbeperkt internetten en bellen. Ontdek meer op Vodafone.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Vanavond in de Heus Boekenclub bespreekt Joost de Vries zijn boek Hogere Machten. Ik voelde het. Dat gevoel dat je alleen kan hebben als vrouw. Grappig. Dus dat... Ik heb echt lang getwijfeld of die scène er wel in kwam. Echt? En de burgemeester van Hengelo deelt zijn liefde voor de literatuur. Heus Boekenclub. Vanavond om 7:55 bij de NTR op NPO 2. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki-dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Vanwege het personeelstekort in de gevangenissen komen veroordeelden met een korte straf later aan de beurt of komen ze eerder vrij. Die maatregelen neemt demissionair minister Weerwind om het capaciteitsprobleem aan te pakken, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Rigoureuze maatregelen kondigt demissionair minister Weerwind vandaag aan. Vanwege het personeelstekort in de gevangenissen wordt de straf van mensen die nog maximaal 2 maanden moeten zitten uitgesteld. Mogelijk ontlopen ze hun straf voor 2 jaar. Ontlopen is niet het juiste woord. Iedereen heeft een straf. En die straf, je komt wel degelijk aan de beurt om die straf uit te zitten. Alleen duurt dat op langere termijn. En dat niet alleen. Gevangenen worden mogelijk ook een paar dagen eerder vrijgelaten. Sommige mensen die nu in hechtenis zijn genomen, ja, die wachten. Dan kunnen ze in het weekend worden vrijgelaten. Vrijdag, zaterdag, zondag. Ik hoor gesteld, laat ze meteen vrij op de vrijdag. De ruimte vrij, kunnen we weer andere mensen in de gevangenis ontvangen. Door het personeelstekort is er dus weinig ruimte in de gevangenissen. En Weerwind wil die ruimte vooral vrijhouden voor de echt zware criminelen. Ja, mensen die hele ernstig misdrijven hebben begaan in onze samenleving, daar wil ik ruimte voor hebben. Ik heb een arbeidstekort. Ik wil ook staan voor mijn mensen die daar werken. En dat noemt hij een duivels dilemma. Ik heb eerder gezegd van dat het een pijnlijke en lastige beslissingen zijn. Dat vind ik nog steeds. Maar het is wel noodzakelijk. Demissionair minister Weerwind in gesprek met Ewout Kiviet. Bij mij hier in de studio justitie-redacteur Remco Andringa. Heeft dit grote gevolgen dan? Ja, want het leidt ertoe dat mensen die in de cel horen te zitten daar voorlopig niet zitten. Sinds december mogen mensen zichzelf al niet meer melden om een openstaande straf uit te zitten. Die groep is inmiddels opgelopen tot 2000 mensen. Die moeten dus allemaal later nog een keer naar de gevangenis. En daar komt nu nog eens bij dat voorlopig helemaal niemand met een gevangenisstraf korter dan 2 maanden nog de cel ingaat. Die mensen worden dus ook niet meer opgepakt door de politie. Allemaal vanwege dat personeelsgebrek. Ja, weten we hoe groot dat personeelsgebrek is, dat tekort? Ja, dat is heel groot. Net als in veel sectoren speelt dat ook in de gevangenissen. Er zijn op dit moment 1100 vacatures bij de dienst justitiële inrichtingen. Cellen zijn er genoeg, maar het personeel ontbreekt. Het gevolg is dat er noodgedwongen afdelingen leeg blijven staan. Ik weet van een gevangenis waar zo'n afdeling nu maar als tijdelijke opslagruimte voor dozen wordt gebruikt. In Nederland kunnen op dit moment ruim 300 cellen van de ruim 7000 in totaal niet worden gebruikt, om de simpele reden dat er gevangenismedewerkers zijn. Nee. In de gevangenis in Krimpenan en IJssel merken ze die gevolgen. Doordat personeelstekort staat een afdeling voor gedetineerden sinds september zelfs helemaal leeg. Verslaggever Bo Heijmensen ging kijken en werd rondgeleid door directeur Frank de Graaf. Ja, we zijn op dit moment op de afdeling GH in ons huis van bewaring. En dit is een afdeling die staat leeg. En normaal gesproken kunnen hier hoeveel gedetineerden in? 104. Wat doet dat eigenlijk met u het nu helemaal leeg ziet? Nou, ik word daar natuurlijk persoonlijk wel een beetje verdrietig van. Want onze opdracht is om 455 gedetineerden te huisvesten. En dat zijn er dus nu 104 minder. Hoeveel gevangenisbewaarders werken hier normaal gesproken op één afdeling? Als je het hebt over op één dag, zeg maar, dan hebben we daar afhankelijk van de dag maar ongeveer 7 mensen op één afdeling als deze lopen. Want als we nu doorlopen hier op de afdeling, dan zien we hier de cellen. Ja. Staat ook heel groot leeg op. Kunnen we er naar binnen? Ja, we kunnen er eentje. Nou, daar staat toevallig een deur open, zie ik links. Dus wellicht kunnen we daar even naar binnen lopen. Ja, normaal gesproken staat hier naast dat stapelbed wat er nu staat. Deze is voor 2 gedetineerden. Er staat een bureau met 2 stoelen. Nog 2 kasten waar ze hun spullen in kunnen opbergen. Dan staan er nog aan het voeteind 2 televisies voor elk één. Deze cellen zijn 25 jaar oud? Dit gebouw is 25 jaar oud en deze cellen dus ook, ja. Nu vallen er dus mensen uit. Er is een ziekteverzuim. Hoe verklaart u dat? Ja, kijk, ziekteverzuim heeft voor een deel heeft allerlei oorzaken. We zien dat een deel van het ziekteverzuim ook gewoon voortkomt uit zaken die eigenlijk niet werkgerelateerd zijn. En voor een deel ook wel. Ja, dat kan te maken hebben met ervaren werkdruk of met, maar vooral ook wat ik zeg, vaak toch een combinatie van de thuissituatie en de werksituatie. Wat merken jullie dan als mensen hier komen? Voldoet het aan de verwachting als ze deze baan aannemen? Ja, dat denk ik wel. Want volgens mij slagen we er best als gevangeniswezen goed in om aan de voorkant duidelijk te maken wat kun je nu verwachten. En ja, tegelijkertijd is het natuurlijk wel van oudsher best wel een gesloten sector, zou je kunnen zeggen. Dus veel mensen zien misschien nog die muren, maar wat erachter gebeurt weten ze niet. Dus dat betekent dat het ook heel belangrijk is voor ons om duidelijk te maken wat nou eigenlijk dat werk inhoudt. Maar waar gaat het dan mis? Ik weet niet of het misgaat. Er is een groot tekort aan personeel. Ja, nou in ieder geval bij ons is dat zo. Hè. Dus wij hebben op dit moment 56 vacatures op een totaal aantal FTE's van 380. Het lastige is denk ik dat we de mensen die voor ons interessant zijn, die zijn dat ook voor andere organisaties zoals de politie of de douane of de reclassering. Dus feitelijk gezien zijn we gewoon schaars aan het verdelen met elkaar. Nu hebt u denk ik ook de beelden gezien uit België. Dan gaat het ook over overvolle gevangenissen, gevaarlijke situaties, stakingen onder gevangenispersoneel, omdat het gewoon te druk wordt, te vol, te weinig personeel. Vreest u ook dat dat in Nederland kan gebeuren als dit zo een tijd aanhoudt? Nee, daar ben ik eigenlijk helemaal niet bang voor. Juist omdat wij echt op tijd ingrijpen als we vinden dat het niet meer verantwoord dreigt te worden. Dus ook hier is er helemaal geen sprake van overbevolking. Wij gaan echt niet meer mensen. Deze afdeling was geschikt voor 104. We zouden daar ook niet meer mensen op plaatsen. Toch hoor ik bij u geen zorg of vrees. Hoe komt dat? Nou, ik maak me vooral geen zorgen over de kwaliteit van het gevangeniswezen dat wij neerzetten. Want dat is echt goed op orde. U vraagt net naar België. Dat is hier echt, althans voor zover ik België in de berichtgeving kan volgen, is dat hier echt anders. Ik maak me voor mezelf geen zorgen over wat ik hier binnen zie aan medewerkers die echt met volle motivatie, met volle kracht hier aan de slag zijn om onze inrichting neer te zetten. Daar maak ik me geen zorgen over. Ja, en tegelijkertijd vind ik het natuurlijk wel, wat ik u net al zei, heel verdrietig dat we uiteindelijk wel 104 plekken hebben moeten leegzetten. Aldus directeur Frank de Graaf van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zegt Remco, zijn er geen andere opties dan cellen leeglaten? Ja, daar is wel over nagedacht. Bijvoorbeeld om veroordeelden onder te brengen in buitenlandse gevangenissen. Je kan er ook voor kiezen om gewoon minder personeel in te zetten. De norm is 1 medewerker op 20 gedetineerden. Nou, ja, je zou daar bijvoorbeeld 1 op de 25 van kunnen maken. Mm-hmm. Je kan ook verder snoeien in het dagprogramma van gedetineerden. Dan zitten ze dus langer op cel. Het zijn allemaal maatregelen die de overheid nadrukkelijk niet wil. Dat gaat ten koste van de resocialisatie van gedetineerden en het leefklimaat in de gevangenissen. Nou, en daarmee ook ten koste van de veiligheid. En je hoorde het net, we willen hier geen Belgische toestanden met te veel mensen op één cel en te weinig toezicht. Dus is er gezocht naar alternatieven. Het is de bedoeling om vanaf mei ook maximaal 250 gedetineerden vervroegd naar huis te sturen met een enkelband. Wat zijn daarvoor de voorwaarden? Ja, dat gaat alleen om gedetineerden die maximaal 1 jaar cel opgelegd hebben gekregen. Dus geen hele zware delicten. En zij zouden dan met een enkelband naar huis mogen als ze 2/3 van hun straf hebben uitgezeten. Dat is eerder dan nu gebeurd. En dat toezicht wordt dan uitgevoerd door de reclassering. En de directeur van de reclassering Nederland, Johan Bak, die verzekert dat er heel goed wordt gekeken naar wie er in aanmerking komt. Wij gaan natuurlijk van tevoren kijken, hebben mensen bijvoorbeeld een huis? Want dat is natuurlijk wel belangrijk dat je op een goede plek zit. Dan vervolgens kijken we welke voorwaarden iemand krijgt. Nou, dat kan zijn inderdaad thuisblijven op bepaalde tijdstippen. Of juist naar je werk gaan op andere tijdstippen. Wegblijven bij het slachtoffer. En die enkelband die controleert 24 uur per dag, 7 dagen in de week, of je je daaraan houdt. En als je er niet aan houdt, dan word je daarop aangesproken. En in het ergste geval weer teruggestuurd naar de gevangenis. Nou, het is geen geheim dat de reclassering zelf een groot voorstander is van meer enkelbanden. Zij vinden elektronisch toezicht een heel effectief middel. Vaak zelfs beter dan in de cel zitten. Bij korte celstraffen zorg je ervoor dat mensen in die samenleving blijven. Weliswaar met beperkingen. Je kan ze veel meer begeleiden, je kan ze veel meer richten, je kan ze controleren. Waardoor ze niet hun werk kwijtraken of hun huis kwijtraken. En daardoor vallen ze ook minder vaak in herhaling. Ja, het is dus een noodmaatregel dat meer mensen thuis komen te zitten met een enkelband. Maar wat de reclassering betreft eigenlijk helemaal niet zo slecht. Nee. Remco Andringa, dank je wel. De partij van Pieter Omtzigt overigens, NSC, heeft al een spoeddebat hierover met demissionair minister Weerwind aangevraagd. Weer even naar Erik Evengroen bij de AWB. Ja, het is vrijdagmiddag. Dan meestal houdt de spits al wat eerder op. En ja, dat klopt. Was ook het te zien. Hè? Het liep al wat terug, zei jij. Ja, het is al, de daling is alweer ingezet. De dagelijkse files worden alweer wat korter. Maar er staat nog altijd wel ruim 200 kilometer file. En de meeste vertraging zien we nu aan de zuidkant van Amsterdam. Zoals op de A9 Diemen richting Alkmaar. Voor Aalsmeer rijden nog langzaam over 13 kilometer. Met bijna een half uur vertraging. De vrouw die Christian Horner beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag gaat de uitkomst van het onderzoek naar de Red Bull-teambaas aanvechten, meldt de Telegraaf. Naar aanleiding van het onderzoek werd Horner vrijgepleit en zou de werknemster op non-actief zijn gesteld. Moskou's Ronald Koeman heeft Jorginho Wijnaldum opgenomen in zijn definitieve selectie voor de komende oefenwedstrijden tegen Schotland en Duitsland. Wijnaldum raakte vorig jaar uit beeld na zijn vertrek naar Al-Ettifaq in Saoedi-Arabië. Deed nog eventjes mee tijdens de laatste Final Four van de Nations League. Maar hebben daarna niet meer in actie gezien. En Koeman is bij me op bezoek geweest. Maakte toen een goede indruk, hebben gesproken. En hij wil Wijnaldum toch nog een keer in actie zien. Aldus Jeroen Gruter. Oefenwedstrijden op 22 en 26 maart zijn de laatste kans voor Koeman om spelers te testen in aanloop naar het EK van komende zomer. En de loting voor de kwartfinales van de Champions League heeft topduels opgeleverd. Kan ook bijna niet anders. Real Madrid, Manchester City springt eruit. Real is recordhouder met 14 titels. Manchester City is huidig titelhouder. Bayern München speelt tegen Arsenal. Bayern-aanvaller Thomas Müller kijkt er naar uit om tegen zijn Duitse vriend en collega Kai Havertz te spelen. And it's Arsenal. Kai Havertz, my friend. I am waiting for you. Now it's a nice draw. Two very good teams. Two very good stadiums. Two very good cities. De volledige loting vind je onder meer op de site van NOS, NOS.nl. De Europese Commissie heeft zojuist aanpassingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid bekendgemaakt. Gaan we het zo over hebben met Kiesje Hekster. Eerst Beyoncé met Texas Hold'em. This ain't Texas. Alexis, ooh, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. There's a tornado. Ooh. In my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged with. Surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas. Hey. Lay your cards down, down, down, down. No. it to the floor. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now. Ooh. Take it to the floor now. Ooh. Oops. Spice. To the floor now. Ooh. Sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot. Beyoncé. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt aangepast. Volgens de Europese Commissie vermindert vooral de regeldruk. Het is een handreiking naar de Europese boeren die de afgelopen tijd veel en vaak demonstreerden tegen de vergroeningsplannen van Europa. EU-correspondent Kiesja Hekster. Wat staat er in die plannen van de Europese Commissie? Het is eigenlijk een hele serie aan maatregelen, om er een paar te noemen. Geen uitputtende lijst dus. Ten eerste hoeven boeren straks minder aan grondbewerking te doen om bodemuitputting te voorkomen. Ze hoeven ook minder te voldoen aan milieuvoorwaarden. Ten derde, kleinere boerderijen krijgen straks minder controles. En ten vierde, landen mogen straks ook in extreme weersomstandigheden zelf tijdelijk uitzonderingen afkondigen op regels voor boeren. En het zijn er dus nog meer, maar dan ben ik hier nog langer aan het praten, dus ik wil het hier even bij laten. In algemene zin komt het erop neer dat boeren zich minder aan verduurzaming van de landbouw hoeven te houden om in aanmerking te komen voor subsidies. En dat zijn er heel veel. Hè. Ieder jaar gaan er tientallen miljarden Europese subsidies naar de landbouwsector. En je kan zeggen dat ze dus geen verplichtingen meer krijgen, waardoor je geen geld krijgt als je daar niet aan houdt. Maar dat het omgekeerd nu is, je krijgt extra geld als je het vrijwillig wel doet. Maar als ik jou dus goed begrijp, komen ze de boeren echt tegemoet? Ja, zeker. En de afgelopen maanden hebben we natuurlijk overal in de EU protesten gezien. Ook in Brussel zijn dat soort protesten helemaal uit de hand gelopen. Er is heel veel boosheid onder boeren, omdat die zeggen dat zij veel meer moeten doen om Europese klimaat- en milieudoelen te halen dan anderen. En de commissie komt nu met die voorstellen in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni. Ze zijn ook wel een beetje bang dat de radicaal rechtse partijen gaan profiteren van die boerenonvrede. En daarom breken ze nu dus dat gemeenschappelijke landbouwbeleid open. Gemeenschappelijk omdat het dus voor alle 27 lidstaten geldt. En dat was eigenlijk gloednieuw beleid dat pas net van kracht geworden was. En dat nou juist meer dan eerder van boeren vroeg om rekening te houden met natuureisen en klimaatverandering, om in aanmerking te komen voor subsidies. En dat dat nieuwe beleid nu alweer aan de kant gezet wordt, of althans opengebroken, dat is wel echt heel uitzonderlijk. En dat gebeurt dus onder druk van die boze boeren. Ja, en ik moet ook denken aan dat Europees Milieuagentschap. Dat kwam deze week met die waarschuwing dat er meer gedaan moet worden om voorbereid te zijn op klimaatrisico's. Hoe verhouden dan deze versoepelingen zich daartoe dan? Ja, critici die zeggen dat deze maatregelen er juist voor zorgen dat de broodnodige transitie van de landbouw voor de zoveelste keer op de lange baan geschoven worden. Natuurorganisatie Greenpeace bijvoorbeeld noemt het een gigantische vergissing om op basis van korte termijn politieke overwegingen deze maatregelen te nemen, terwijl op langere termijn eigenlijk het tegenovergestelde nodig is. Daarvoor zal de samenleving een hoge prijs betalen, zeggen zij. En ook de boeren, want die hebben uiteindelijk ook het meeste aangezonde grond. Maar volgens de Europese Commissie staan deze maatregelen, die dus nu net zijn aangekondigd, dat niet in de weg en worden de ambities van het gemeenschappelijk landbouwbeleid om dat duurzamer te maken er niet door verzwakt. En de boeren zelf, zal dit genoeg zijn voor ze, denk jij? Nou, dat zullen we moeten afwachten. Ze zijn net gepresenteerd en er zijn nog steeds boerenprotesten gaande in de Europese Unie. En de voorstellen moeten ook nog van kracht worden. Ze moeten nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en door de lidstaten. De commissie zegt dat het nu van het allergrootste belang is dat dat zo snel mogelijk gebeurt, dat die allemaal akkoord gaan, zodat die maatregelen inderdaad in kunnen gaan. Volgende week zullen ze ook besproken worden op de Europese top. Donderdag is dat. Dan zijn de regeringsleiders bij elkaar in Brussel. Maar het is nu al wel duidelijk dat deze voorstellen ook behoorlijk controversieel zijn. Want binnen de commissie zelfs zijn er zorgen. Achter de schermen hoor je dat dan dat dit helemaal geen goed signaal is. Dat als boeren gaan protesteren dat ze dan hun zin krijgen. En er zijn zelfs diplomaten die zeggen dat ze dit een totaal verkeerd signaal geven. Een overgave aan het geweld dat gebruikt is en een beloning voor verkeerd gedrag. Correspondent Kiesje Hekster, dank je wel. En dan, Duitse techno-liefhebbers hebben genoeg reden om trots te zijn. De 5 voor 6. Vrijheid, dansen, das Leben leben. De dance scene in Duitsland is blij, want de Berlijnse technocultuur is officieel Duits immaterieel erfgoed. Echt super mooi, weet je, alle landen hier allemaal hun kleuren laten zien, allemaal hun muziek en zo. Echt super geweldig. Vorig jaar werd het Rotterdam Zomercarnaval als 5e Nederlandse traditie toegevoegd aan de wereldwijde lijst van immaterieel erfgoed. Maar wat betekent het voor een traditie om officieel erfgoed te worden? Immaterieel erfgoed zijn tradities, ambachten en rituelen die mensen zo belangrijk vinden dat ze willen doorgeven aan volgende generaties. Dit is Marieke Brugman. Zij is adviseur immaterieel erfgoed van UNESCO Nederland. En gaat ook over de nationale erfgoedlijst. En daar staat van alles op. Wij kunnen het niet laten. Lusten amateurs, u staat hem afgestemd op de Studio 180. En dan weer live bij de radiomoelijst.nl vanuit de lokaliteit Hollandse Veld. Zo zijn de radiopiratenzenders nationaal erfgoed, maar ook Carbiet schieten en Kitty Kotti. Als de traditie eenmaal op de lijst staat, betekent dat vaak veel. Zoals voor deze karbietschieter. Persoonlijk hoop ik dat er meer mensen begrip krijgen voor een stukje passie. Voor de knal die ontstaat. Marieke Brugman ziet die trots ook bij mensen. Zo'n traditie is deel van henzelf, van hun identiteit. Ze zijn er super trots op en vinden het heel belangrijk om de traditie door te geven aan hun kinderen. Dan is de plek op een inventaris of op een internationale lijst natuurlijk heel mooi. Het geeft zichtbaarheid aan de traditie en de mensen zijn er trots op. En daarnaast is de aandacht ook belangrijk om de traditie door te geven. Omdat er dus ook gericht gekeken gaat worden van hoe kunnen we jongere generatie enthousiast maken voor het instrument. De aandacht voor een traditie of ambacht is dus een voordeel als het erfgoed is geworden. Maar de trots overheerst het meest. Als je op die lijst staat, dat is voor ons is dat een erkenning. He, je traditie wordt gezien en dat geeft ons voldoening. Want voor jou, weet je, we staan niet alleen. En hier doen we het voor. NPO Radio 1. Dr. Kelder & Co. Luisteraars, ahoy, hier Jort Kelder. U weet wel van Dr. Kelder & Co. Die radioshow waarin zeer geleerde types een serum leveren tegen nephypes en nieuwshysterie. Geen verspilling van kostbare zendtijd. En natuurlijk aandacht voor vers wetenschappelijk talent. Avro Tros, Dr. Kelder & Co. Morgenmiddag van 1 tot 2. U is welkom, live vanuit het Allard Pierson of gewoon via de transistor op Radio 1. Wie luistert, weet meer. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl.

We vinden dat daar ook gewoon volwassen mee omgegaan moet worden. Puberaal gedrag, dat is het niet. Het heeft gewoon serieuze consequenties en daar moet naar gekeken worden. We vinden het eigenlijk ook schandalig dat vrouwen genoemd worden, dat hun foto's gedeeld worden, adressen, telefoonnummers. Ja, wij schrikken daarvan en dat willen we zo niet hebben. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd door leden van het Utrecht Studentenkoor. Het weer in het zuidoosten, nog buien met onweer. Vanavond droog, maar vannacht weer buien. Morgen droog en geregeld zon, veel wind en maximaal 11 graden. Zondag gaat het dan weer regenen. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de dagelijkse files die zijn aan het afnemen, maar er vallen nog wel een aantal op. Vooral bij Amsterdam nu ook, op de A10 Noord. Vanuit Volendam richting Zaanstad staat er voor de Koentunnel 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A35 Almelo richting de Duitse grens bij Enschede staat daar een auto in brand. De weg is op dit moment dicht in beide richtingen. En de N18 Varsseveld richting Enschede, ook daar behoorlijke vertraging door een ongeluk. In beide richtingen heb je bij Varsseveld 20 minuten vertraging. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Waar gaat jouw autohart sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hedin Automotive. Meer automerken, meer keuze, meer voor jou. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op hedinautomotive.nl. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Vanavond in de Heus Boekenclub bespreekt Joost de Vries zijn boek Hogere Machten. Ik voelde het. Dat gevoel dat je alleen kan hebben als vrouw. Grappig. Dus dat... Ik heb echt lang getwijfeld of die scène er wel in kwam. Echt? En de burgemeester van Hengelo deelt zijn liefde voor de literatuur. Heus Boekenclub. Vanavond om 7:55 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. De GGD maakt zich grote zorgen over de uitbraken van kinkhoest en mazelen nu minder kinderen worden gevaccineerd. We komen natuurlijk in Nederland uit een periode waarbij die vaccinatiegraad altijd heel erg hoog was en daar ook op konden vertrouwen. Nou, we zien die cijfers omlaag gaan. Dat heeft een direct effect op de gezondheid van die kinderen. En vanuit volksgezondheidsperspectief wil je gewoon dat die vaccinatiegraad hoger is. Mark Visser. Nieuws en Co. De afgelopen 6 weken zijn 4 kinderen overleden aan kinkhoest, meldt het RIVM. En gemiddeld overlijden er 1 of 2 baby's per jaar aan deze ziekte. Mirjam van Veen, kinderarts bij het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Hoe verontrustend is dit? Ja, ik vind het natuurlijk ontzettend verontrustend. Ik heb dit helaas zelf nog nooit, of helaas gelukkig natuurlijk zelf nog nooit meegemaakt. Nee. Maar dat is natuurlijk heel erg heftig, dit soort berichten. En daar maken we ons als kinderartsen erg veel zorgen om. Nee, je hebt niet zelf meegemaakt dat kinderen eraan overleden, maar wel ze in het ziekenhuis gezien, patiënten met kinkhoest, denk ik. Ja, zeker. En de afgelopen jaren was dat sporadisch. Dat zagen we af en toe. Maar de afgelopen maanden zien we best wel regelmatig kinderen in het ziekenhuis, op de spoedeisende hulp. En ook kinderen die opgenomen moeten worden. En een enkele keer moeten ze naar de intensive care. Dus er is echt sprake van een toename? Jazeker. Dat is ook wat wij zien in ons ziekenhuis. Ja. En gaat het dan om kinderen die niet gevaccineerd zijn? Ja, zeker de hele jonge kinderen. Dat zijn eigenlijk bijna allemaal kinderen die niet gevaccineerd zijn. En hoe gaat u dan met de ouders om? Wat bespreekt u met ze? In het algemeen proberen wij altijd wel met ouders. Wij vragen sowieso altijd na aan alle kinderen van ouders van kinderen die bij ons in het ziekenhuis komen of hun kinderen gevaccineerd zijn. Want dat is ook van belang om in te schatten, hè, wat de kans is op een bepaalde infectieziekte bij een kind. En als ouders een keuze hebben gemaakt om dat niet te doen, dan gaan we altijd met ouders in gesprek. En dan vragen we hun na wat de reden is dat ze daarvoor gekozen hebben. Dan probeer je met ouders in gesprek te gaan. En toch ook wel uit te leggen waarom wij het belangrijk vinden dat kinderen wel gevaccineerd worden. Wat voor redenen geven ze? Ja, eigenlijk heel verschillend. Het is eigenlijk ook heel erg persoonlijk. Mm-hmm. Er zijn ook best wel wat ouders die zeggen, ja, mijn kind is nog zo klein en nog zo kwetsbaar. En dan vind ik het moeilijk en eng om te vaccineren. Terwijl de gedachte juist moet zijn, je kind is heel kwetsbaar en daarom moet je hem beschermen tegen infectieziekte. En dat kun je heel mooi doen middels vaccineren. In hoeverre speelt ook de coronapandemie, waar natuurlijk heel vaak ging ook over vaccins, een rol? Dat vind ik moeilijk om in te schatten. Ook voor die tijd waren er echt wel veel mensen die twijfelden over vaccineren. Ik denk ook wel dat na de coronapandemie en tijdens er natuurlijk ook wel heel veel informatie is gekomen vanuit allerlei kanalen over vaccineren, die natuurlijk ook niet altijd waar zijn. Ik zag vanmiddag een filmpje van een babytje met kinkhoest. Het is echt vreselijk om te zien en te horen ook. Merkt u dat ouders er anders over gaan denken als ze dus met hun kind met kinkhoest bij u komen en u met ze in gesprek raakt? En dus ook zien hoe heftig het is? U bedoelt over het wel of niet vaccineren dan? Of ze dan achteraf dan misschien denken, hadden we maar wel het vaccin genomen of juist helemaal niet? Ja. Ik denk in het algemeen dat natuurlijk geen enkele ouder wil dat zijn of haar kind ernstig ziek wordt. En dat mensen natuurlijk pas wat later zich realiseren dat je zo'n ziektebeeld had kunnen voorkomen door wel te vaccineren. Ik denk dat mensen ook vaak niet zo heel goed voor zich zien, hè, wat het gevolg kan zijn als je die keuze maakt om niet te vaccineren. Omdat, niet iedereen weet wat kinkhoest is en niet iedereen weet hoe ziek een jonge baby daarvan kan worden. Vandaag kinkhoest, gisteren hadden we het nieuws over de mazelenuitbraak Eindhoven. Toeval, deze twee berichten zo vlak achter elkaar? Nee, zeker niet. Er is natuurlijk ook naar buiten gekomen vanuit de GGD Haaglanden. Dat er in Den Haag in verschillende wijken een hele lage vaccinatiegraad is. Dat gaat natuurlijk om verschillende vaccins. Hè, want er zijn heel veel verschillende infectieziekten waarvoor het Rijksvaccinatieprogramma beschermt. En mazelen is daar ook eentje van. En naarmate mensen zich minder laten vaccineren, kan een virus of een bacterie zich sneller verspreiden. Ziektes zoals de mazelen en kinkhoest zijn ontzettend besmettelijk. Dus als dat op een gegeven moment gaat optreden, dan kan dat heel makkelijk van de een naar de ander zich verspreiden. Met name bijvoorbeeld op scholen, op kinderdagverblijven. En dat gaat natuurlijk voornamelijk spelen op het moment dat er merendeel van de kinderen niet gevaccineerd is. Ja, wat als het geval is dat het afneemt. Maar maakt u zich ook dan zorgen voor de komende tijd? Dat we dit vaker gaan horen? Ja, daar maak ik me zeker zorgen om. We hebben grafieken gezien vanuit het RIVM dat eigenlijk het aantal besmettingen van kinkhoest steil omhoog gaan. Dat is niet in één keer opgelost. Ik hoop wel dat als mensen dit horen en zich meer bewust worden van het feit dat je kind zo ernstig ziek kan worden, dat ze wel meer geneigd zijn om een kind te laten vaccineren. Maar ook dan duurt het natuurlijk even voordat dat allemaal weer, dat zo'n vaccinatiegraad eigenlijk weer gaat stijgen. Ja. Dus daar ben ik zeker bezorgd om. Dank u wel, Mirjam van Veen, kinderarts bij het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. De presidentsverkiezingen in Rusland zijn begonnen. Vandaag, morgen en zondag kunnen de Russen naar de stembus. Ja, echt spannend zal het natuurlijk niet worden, want president Poetin zal winnen en kan gewoon aanblijven als president. En correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Waar mocht er vandaag al gestemd worden eigenlijk? Overal in het hele land. Te beginnen bij de regio Chukotka in het Verre Oosten, pal tegenover Alaska. Daar begint over een aantal uren alweer de tweede dag van de stemgang. Maar verder dus over het hele land. En je zag ook meteen hier in Moskou in ieder geval vanaf de vroege ochtend ook vrij lange rijen plaatselijk voor de stembureaus. In de loop van de dag werd dat wat minder. En niet alleen kon er worden gestemd op de stembureaus, maar men kon ook elektronisch stemmen. En naar verluid is dat in sommige regio's ook heel actief gedaan. Zodanig zelfs dat de systemen lokaal eventjes vastliepen vanwege het grote aantal mensen dat op die manier hun stem wilde uitbrengen. Terwijl pas zondag de echt grote verkiezingsdag is. Ja, dat klopt. Het is nu, ik geloof, voor de tweede keer dat ze het bij uitgesmeerd over een aantal dagen. Dat heeft ook mee te maken, ongetwijfeld, dat nu vrijdag een werkdag is. En op die werkdag worden heel veel mensen die in overheidsdienst zijn of werken in fabrieken die van de overheid zijn, die worden min of meer gedwongen, gesommeerd in ieder geval, om te gaan stemmen en daar ook bewijzen van af te leggen, dat ook te fotograferen. En dat verklaart ook een beetje die rijen waar ik het net over had, die je vanochtend al vrij vroeg zag bij verschillende stembureaus. Dat waren vaak medewerkers, arbeiders van bepaalde fabrieken die voor het begin van hun werkdag even de gang naar het stembureau moesten maken. Maar de rest van de dagen, zaterdag, zondag, zal dus ook waarschijnlijk actief worden gestemd. Op dit moment zou de opkomst al tegen de 25% liggen. En die zondag ook actief worden gebruikt, noem ik het maar even, worden door aanhangers van de overleden oppositieleider Navalny. Ze zouden allemaal dan tegelijk zondag om 12 uur gaan stemmen uit protest tegen het regime. Ja, wat kunnen we daarvan verwachten? Wat gaan we daarvan meekrijgen ook? Klopt. Dat is de bedoeling. Het is een plan, was niet van Navalny zelf. Het was van een Petersburgse politicus. Maar Navalny heeft dat wel steeds gesteund, dat idee. En het gaat er dan niet zozeer om hoe er wordt gestemd. Dat is eigenlijk van secundair belang. Maar het gaat er vooral om te laten zien, hè, dat wie er om 12 uur 's middags op zondag dan bij het stembureau komt. Naar verwachting zou dat in ieder geval in grote steden als Moskou en Petersburg zullen dat behoorlijk veel mensen zijn. Die rij die moeten illustreren, gewoon een plaatje zeg maar laten zien van, kijk, in Rusland zijn er heel veel mensen die geen kandidaat hebben op wie ze kunnen stemmen, want er zijn geen oppositiekandidaten die mee mogen doen, maar die er toch anders over denken over wat er in Rusland en ook vooral in Oekraïne gebeurt op dit moment, en die dat op die manier kenbaar willen maken. En waarschijnlijk zullen we daar in ieder geval, wat ik zei, in de grote steden wel het nodige van gaan zien. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou, dank je wel. Erik Evengroen bij de AWB, waar staan nog files? Nou, onder andere op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Daar gebeurde bij Hardingsveld Giessendam zojuist nog een ongeluk. De linkerrijstrook is daardoor afgesloten. Er staat 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Hulpverleners zijn in Gaza begonnen met het lossen van het eerste schip met hulpgoederen. De Open Arms, meldt de organisatie achter het schip. Aan boord zijn ongeveer 110 pallets met zo'n 200 ton voedsel. Omdat het water voor de kust van Gaza erg ondiep is, worden kleinere bootjes ingezet om de goederen naar het vasteland te brengen. En het gaat naar verwachting enkele uren duren. Nieuwe medicijnen ontwikkelen zonder proefdieren. Dat wil een nieuw op te richten centrum van onder meer de Universiteit Utrecht en het RIVM. Het Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie krijgt daarvoor een subsidie van 125 miljoen euro, heeft het kabinet bekendgemaakt. Jeffrey Beekman is hoogleraar ziektemodellen aan het UMC Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Betekent dat ook toch even wat te vieren? Die subsidie is binnen? Ja. Nou, zeker, ja. Ja, we hebben echt hard gewerkt met een heel groot team. Bijna 2 jaar wel. Dus de eerste fles champagne is al open gegaan, zeker. En waarom is dit belangrijk en wilde u dit gaan onderzoeken? Ja, zeker. Nou, we zien dat de huidige technieken om kennis naar de markt te brengen en ook om geneesmiddelen te ontwikkelen, die worden nog die leunen veelal op modellen die niet direct voorspellend zijn voor het effect bij mensen. Dus wat we graag willen is dat we nieuwe technieken gebruiken waar dieren geen rol meer spelen, maar die wel beter kunnen voorspellen wat er in de mens gebeurt, zodat we ook producten beter en sneller en goedkoper naar de markt kunnen brengen en meer mensen daarvan baat kunnen hebben, zeg maar. Maar het gebeurt wel al op kleine schaal. Ja, zeker. Ja, dus wat je nu ziet is dat je een enorme professionaliseringsstap kunt maken in zo'n centrum. Dus nu zijn veelal activiteiten verdeeld over verschillende centra. Nu kunnen we het echt bundelen. En kunnen ook over de hele linie eigenlijk stappen zetten. Dus we kunnen niet alleen biomedische translatie of innovaties uit het laboratorium integreren, maar die ook koppelen aan regulatoire innovaties. Maar ook educatie en onderwijs bijvoorbeeld in het opleiden van studenten. Kunt u een voorbeeld geven wat jullie gaan doen? Ja, als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn eigen werk. Wij groeien, in plaats van dat wij heel veel met proefdieren werken, groeien we mini-orgaantjes uit patiënten, zeg maar. Dus we gebruiken cellen van patiënten die we in het laboratorium opgroeien tot kleine orgaantjes. En die kleine orgaantjes die bootsen dan heel goed het weefsel na van mensen en van de patiënt. En daar kun je dan op grote schaal, zeg maar, medicijnen in testen en kijken ook of iemand wel of niet ziek is, hoe ernstig iemand ziek is. En zo kun je eigenlijk heel goed, zeg maar, in het weefsel waar het om gaat, hè, menselijk weefsel, testen of medicijnen effectief zijn. En daarmee kun je dan ook weer sneller naar een goede klinische studie opzet voor het testen van medicijnen in mensen. Ja. En los van dat natuurlijk heel fijn is dat je daar geen dier meer voor hoeft te gebruiken. Zijn er nog andere voordelen? Nou ja, één is dat het, ik denk vooral de snelheid en de eigenschappen vooral die het mogelijk maken met zo'n mini-orgaantje bijvoorbeeld, is dat je dus niet alleen medicijnen kunt testen, maar je kunt ook de mensen vinden die reageren op die medicijnen. Omdat die medicijnen kun je testen in het weefsel van mensen die gewoon in de wachtkamer zijn, zeg maar, of die van patiënten. Dus je kunt daar direct ook, als je medicijnen ontwikkelt, kun je ook meteen kijken bij wie deze mensen werken voordat je ze gaat toetsen in de klinische praktijk. Dus je kunt veel gerichter echt je geneesmiddelstudie ontwikkelen. Ja, duidelijk. Dank voor je uitleg. Jeffrey Beekman, hoogleraar ziektemodellen aan het UMC Utrecht. In Den Helder werd vanmiddag bevestigd, wat deze week al uitlekte, het Franse staatsbedrijf Naval gaat 4 nieuwe onderzeeërs bouwen voor de Nederlandse marine. Met de order is een bedrag gemoeid van ruim 5 miljard euro. De 4 moeten de huidige onderzeeboten uit de Walrus-klasse vervangen. Verslaggever Jeroen Schutteijzer spreekt Jelle, commandant van een van die oude boten, de Zeeleeuw. Een beetje uit de wind staan. Het waait hier altijd, hè, in Den Helder. Jelle. Ik ben commandant van de onderzeeboot Zijner Majesteit Zeeleeuw. Ja, daar ligt hij, hè? Daar ligt hij. Oudje, gebouwd in? Gebouwd in de jaren 80. Eerste proefvaart in 88. Is die eigenlijk op? Hij is nog niet op, maar hij nadert het op zijn wel. Dus we moeten echt snel een nieuwe boot hebben. Wat is er dan een beetje op? Hij ziet er nog degelijk uit, zou ik zeggen. Nou ja, hij ziet er ontzettend mooi uit, want we onderhouden hem ook goed. Maar wat wel moet bedenken, dit is gebouwd in de jaren 80. Dus deels ontworpen in de jaren 70. Überhaupt de techniek om een onderzeeboot operationeel relevant te houden is enorm in zich ontwikkeld. Dus dan moet je bedenken aan sensoren, maar ook de dingen die wij laten zien. Dus hoeveel herrie maken wij, hoeveel warmte laten wij zien. Alle componenten hier aan boord zijn gemaakt in de jaren 80. En veel van de bedrijven die onderdelen voor de Walrus-klas gemaakt hebben, bestaan simpelweg niet meer. Waardoor het heel erg moeilijk wordt om de boot onderhoudbaar te houden. Ja, de Walrus-klasse, zei u? De Walrus-klasse, ja. De Zeeleeuw is daar eentje van. Ik ben er een keer in geweest, 11 jaar geleden. Mooi. Met een microfoon toen. Ah. En toen heb ik ook geslapen onder zo'n torpedo. Ja, ja, daar heb ik ook veelvuldig geslapen. Tot 1200 ton TNT? Ja, zoiets. Ik wil even een stukje van toen laten horen. Onze eigen NOS-matroos Jeroen Schutteijzer, die is gisteravond in Den Helder aan boord gegaan van een onderzeeboot. Heel veel Nederlanders weten dat helemaal niet, dat wij onderzeeërs hebben. Nee, dat klopt. De kracht van onderzeeboot zit natuurlijk ook in het feit dat wij ongezien ons werk doen. Onzichtbaar. We vertellen weinig over het werk wat we doen. Veel operaties die we doen, die zijn geheim. Want er worden vooral inlichtingen verkregen. Ja, de primaire taak van de onderzeeboot is onder andere inlichtingen verzamelen. Ik zou wel eens even naar buiten willen kijken door, hoe heet zo'n ding? Een periscoop. Dat is toch fascinerend, hè? Dat je door zo'n kijker naar buiten kijkt en je weet dat de mensen die daar staan, die zien mij niet, maar ik hun wel. Ja, hallo, Jeff. Dat is de bedoeling, hè, van een onderzeeër. Ja, dat was toen. En dan vandaag het nieuws, hè? Ja, ontzettend goed nieuws dat we deze stap zetten, dat we gewoon gaan voor nieuwe onderzeeboten. De werf die onze 4 nieuwe onderzeeboten gaat bouwen is Naval Groep. Zij zijn erin geslaagd om het beste bod neer te leggen. En dat betekent dat ze voor ons de beste boot voor de beste prijs gaan bouwen. Weet u hoe lang het nog duurt? Ik weet hoe lang het duurt. Maar elke maand, elk half jaar dat we vertraging hebben, is weer een maand of half jaar dat we over 10 jaar geen nieuwe onderzeeboot hebben. Kijk, ik ben een beetje een leek, hè, op dit gebied. Maar die nieuwe onderzeeërs moeten nu nog ontworpen worden. Klopt dat? Het volledig laatste design, daar moeten nog stappen gezet worden. Wat de offertes van de boot van de werven, nou, die omvatten een ontwerp. Maar je moet zich voorstellen dat het volledig ontwerp van een onderzeeboot, nou, dat gaat bijvoorbeeld tijdens de bouw gaat dat ook natuurlijk nog door. Maar dat is zo complex dat daar zoveel tijd in zit dat niet bij de offertes in zit. Maar had de helft dan niet gedaan kunnen worden, of is dat een domme vraag? Ze hebben een best wel volwassen concept. Maar bijvoorbeeld details over waar specifieke leidingen moeten komen te liggen. Waar echt heel veel werk in gaat zitten om dat detailontwerp af te maken. Ja, daarvan kan ik me voorstellen dat komende jaren nog tijdens de bouw doorgaat. Maar u maakt dat nog wel mee, dat u op die nieuwe mag? Ik hoop het wel. Ik ben enorm aan het lobbyen om de proefvaart van de eerste boot te doen. Zullen we even naar die namen lopen? De Zwaardvis en de Tijgerhaai, dat zijn voorgangers van de huidige Walrusklasse. En ik vind Orca en Barracuda prachtige nieuwe namen. U bent er blij mee? Ik ben er ontzettend blij mee. Een schot in de roos. Een bijdrage van Jeroen Schutijzer. Op de WK Short Track zijn de Nederlandse medaillefavorieten prima van start gegaan. Bij de middagsessie op de eerste dag van de wereldtitelstrijd in Ahoy Rotterdam toonden Suzanne Schulting, Xandra Velzenboer en Jens van het Woud meteen hun vorm. Commentator Edwin Cornelissen. Veel ogen natuurlijk gericht op Suzanne Schulting. Want die zei nog eerder deze week, ja, ik heb echt bizar goede trainingen. Goede vorm dus. Nou, kunnen we zeggen, klopt het? Deel je die mening? Ja, absoluut. Ik moet een beetje zacht gaan praten. Want Suzanne Schulting staat echt een metertje of 20 voor mij op de startlijn van het ijs. Omdat ze nu bezig gaat met haar 1000 meter. Even kijken hoor, tot die starter dan het pistool heeft laten schieten. Ja, ze is weg, Suzanne Schulting, voor haar laatste individuele afstand van vandaag. De 1000 meter, waar ze natuurlijk ook door wil komen. Maar tot nu toe inderdaad ijzersterk gereden. Ze begon met de 1500 meter. Was even een beetje in het gedrang dat ze tussen de schaatsers in zat. En dan ga je toch denken, ja, hoe goed zal ze zijn? Maar dan kwam er een gigantische, ja, een imposante inhaalactie waarmee ze dan uiteindelijk afgetekend die race won. En dat gold ook voor de 500 meter. Geen enkel probleem voor haar. Ze won echt met overmacht. En ze kwam ook met zo'n vingertje over de streep van ja, ik ben er weer. Dus toch ook wel opluchting en bevestiging bij haar, denk ik. Ja, ook regerend wereldkampioen Xandra Velzenboer en Selma Poutsma. Hoe deden zij het? Ja, op de 500 meter zijn zij natuurlijk ook echte favorieten. En ze waren allebei ook indrukwekkend. Poutsma zelfs met een straatlengte voorsprong haar rit gewonnen op de concurrenten. Velzenboer ook indrukwekkend en overtuigend. Maar morgen moet het natuurlijk echt gaan gebeuren voor die dames. Want dan gaan ze elkaar ook tegenkomen. In halve finales wellicht. Maar ja, laten we hopen in finale. Als ze dan tegen elkaar moeten gaan strijden, die drie Nederlandse dames. En dan gaat het een gigantische clash worden. En bij de mannen, hoe ziet dat eruit? Ik noemde net Jens van het Woud. Hè? Ik begreep dat hij met een gevoelige enkel kampt. Aangepaste schoen. Kan allemaal blijkbaar, maar hoe ging het? Je merkte er weinig van tijdens het rijden. Die schoen is inderdaad helemaal op maat gemaakt. Terwijl ik hier zo Suzanne Schulting overigens weer met de overmacht ook deze rit zie winnen. Dus u hoort het publiek in Ahoy dat behoorlijk vol zit. Dat gaat wel goed komen met Suzanne Schulting. Ja, Jens van het Woud inderdaad met die enkel. Aparte schoen om de druk wat weg te nemen van die gekwetste enkel. Maar je merkte er niet zo heel veel van. Op de 1500 meter leek die even als tweede te finishen. Wat genoeg is om door te gaan. Maar plaatste die toch nog eventjes in de inhaalactie om eerste te worden. Dat heeft natuurlijk risico's, want als die valt dan heeft hij niks. Maar leek er toch op alsof hij zelf even die bevestiging ook zocht van ja, het zit wel goed. De 500 meter had hij wel een tegenvaller. Daar kwam hij buiten zijn schuld ten val. Hij werd namelijk meegenomen in iemands val. Hij lag toen op vierde positie, waardoor hij niet werd toegevoegd. En nu moet hij zich op die 500 meter in ieder geval via de herkansingen alsnog zien te plaatsen voor het restant van het toernooi. Ja, want wanneer worden de medailles verdeeld? Dat is over 2 dagen verdeeld. Morgen hebben we de individuele afstanden, de 500 en de 1500 meter. Waarbij met name dus die 500 meter bij de vrouwen echt een gigantische finale kan gaan worden. Zondag de 1000 meter individueel. En dan staan ook alle relay finales op het programma. Dus voor zowel de dames als de heren als de mixed relay. Ja, je kon de rest op vol volume. Het deed een beetje denken aan het melkhuisje vroeger bij het tennis. Dan moet er ook altijd zo werd er gefluisterd, Edwin. Oh ja, echt waar? Ja, ja, was ook al bij drie banden volgens mij ook altijd zo'n fluisterende commentator. Het heeft wel wat. En ja, waar ga je nog wel horen? Ja, precies. Edwin Cornelissen, dank je wel. En dat was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Margje Fixen. Waar gaan jullie het over hebben, Margje? Ja, Mark. We gaan het hebben over een programmakabinet. Ja, volgens Kim Putters de enige mogelijkheid voor de PVV, VVD, NSC en BBB om een kabinet in elkaar te timmeren. Maar naast dat het de enige mogelijkheid over rechts is, vraag ik me zo meteen af. Is een programmakabinet een goed idee? Dat zo. Eerste hoofdpunten van het nieuws zit van de Linde. Fijn weekend. NPO Radio 1. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken zegt dat Israël nog geen plan heeft laten zien om burgers te evacueren uit Rafah. Dat is wel de voorwaarde die de Amerikaanse regering aan zo'n offensief stelt. Premier Netanyahu heeft vandaag groen licht gegeven voor een aanval op Rafah. Op een kinderboerderij in Hoek van Holland heeft een kind bijna 10 dieren gedood. Volgens Omroep Rijnmond gaat het om konijnen en cavia's. Waarom hij dat deed is niet bekend. De jongen kwam wel vaker op de boerderij, altijd onder toezicht. Maar deze keer was dat niet zo. Europese lidstaten zijn het eens over een anti